بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. لقوسيني لقوسي نفسي أنغو يوكم شاء الله سبحانه وتعالى. katika wakati tulionao na zama tunazoishi ni nyakati za fitna, ukiangalia watu walivyo, familia zilivyo, ukiangalia mitaa na sehemu za watu, sehemu zao za kazi, sehemu zao za biashara, kwa hakika imejaa fitna. Fitna lakini haya yote ambayo tunayaona, kama si watu wote basi watu wengi tunakubaliana kwamba tatizo ni watu kutoka kwenye misingi ya sawa sawa, misingi ya dini ya Kiislamu, misingi ambayo inaasisiwa na baba na mama, kwa sababu huyu aliyezaliwa ambaye mnamuona yuko nje ana taharukati mbalimbali, anakwenda akirudi, amenyang'anya, ameiba, hataki kusikia dini, hataki kuelewa maneno, huyu bila shaka ametoka kwenye nyumba ya watu, amezaliwa. Kwa hiyo kama utaangalia sawa sawa na kwa uadilifu, utadiriki kwamba kuna asilimia kubwa kwamba matatizo yapo katika majumba. Majumba yaliyotoa maulama ni hizo hizo nyumba, ni baba na mama, na kuna nyumba nyingine zimetoa majambazi, ni wale wale baba na mama na nyumba vile vile. Ukiliangalia hilo, tutakuwa tunapata nguvu sisi ya kukumbushana katika mikutano yetu mbalimbali tunayokutana, kuhusiana na neema ya nyumba na wale wanaoishi katika majumba, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amewakumbusha watu kuhusiana na neema ya majumba waliopewa. na namna ya kuishi watu. Zile nyumba zina maelezo yake ya wale watu wanaoishi katika majumba. Mwanamke ana maelezo yake, mwanamume naye ana maelezo yake, kwa sababu mwanamume ni asili, ndo anayeleta mtu ndani. Bila shaka ana maelezo mtu wa kumleta ndani kukaa naye awe vipi. Na mwanamke humo ndani akifika vile vile akae vipi. Bali Qur'ani achana kueleza hivyo, imeelezea mpaka mtu akiache yule mke akae vipi vile kabla ya kwenda kwao. Kipindi kile cha kuachana kuna namna ya kukaa vile vile. Nyumba hizo zinazungumzwa. Na makazi. Bila shaka jambo hili kwa mtu ambaye atapata maskani na akapata mtu kukaa naye vizuri katika maskani ile kwa kushirikiana, ushirikiano wa dini, tunatarajia zaidi kuona huku nje matunda mazuri. Watu wazuri watotoka katika nyumba hiyo, wenye tabia nzuri, wenye adabu. Na kama itakuwa ni mtaa, nyumba tatu nne zikapatikana watu kama hao, watu wakupigiwa mfano, mpaka mtu anatamani kwamba ningekuwa na mtoto kama yule. Lakini hizo hizo nyumba ambazo zimetoa hii zimemtoa huyu, na kuna nyumba nyingine zina watu wengine, ni hizo hizo nyumba. Kama sisi tunaoishi hapa, lau kila mtu akuelezee jambo lililokuwa katika nyumba yake, baba aeleze namna anavyoishi na mkewe, namna anavyokaa na watoto hapa hapa ndani tu, au hapa hapa Unguja tu. Sikwambii wengine waliokuwa huko nje kwenda kutafuta maisha, wakayapata maisha, lakini zile zile nyumba walioziandaa wenyewe, wakatafuta watu wa kuishi nao, wamerudi tena huku huku, si kurudi kuzuri, wapo humo humo wanaishi, hawajarudi vizuri huku, lakini katika hizo hizo nyumba. Na asili yeye ndo muasisi. Kwa nini tusiwe na haja sisi ya kuelezea majumba yetu Waislamu? Ipo haja. Mfano mimi nitataja aya moja peke yake kwenye Qur'ani. Na hadithi kama moja mbili na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya hadithi likitulia nguvu na kutufahamisha namna ya watu kuishi katika majumba, na ikiwezekana tupate fursa ya kusemana kidogo sisi, sababu mikono ni ndugu, kama wanavyosema wanachuoni, kama Kalbi Mtaimia rahimahullahu ta'ala, katika maana maneno yake hii mikono ni ndugu. Waona mkono wa kulia na huo kushoto, kwa sababu aliye na mikono miwili tofauti na aliye na mmoja. Sasa mikono ikichafuka huwa inakoshana hivi, mtu akitiliwa maji anaikosha, ndio anaona atatakata vizuri ile mikono yake. Lakini mara nyingine ule mkono mwingine wachafuka sana, huyo ndugu yake kwa kuosha hivi kawaida anaona hasafiki, anatumia kucha, ataumia huyo mtu akijisugua, lakini ndo anatafuta usafi. Ndugu yake si kwamba anamuumiza, anamsafisha, kwa sababu takataka hazifanani kwenye usafishaji. Kwa hiyo kuna maneno yataambiwa, mara nyingine unaweza kusikiliza ukaona itakuwa ananijua mimi, mbona nilotaja ndio litokea kwangu. Ah, sitazungumza nyumba. Kama imekuhusu wewe, basi jua kwamba kumbe umezungumzwa wewe kwenye Qur'ani namna hiyo. Sasa kuna maana, ima wewe unazungumzwa kwa kusifiwa, au unazungumzwa, unasemwa na kugombwa urudi nyuma. Na huenda usipate mtu kukukabili hivi kwa hivi akakuzungumzisha mtagombana, lakini mawaidha yatakuwa yamesemwa na Mola wako. Kwa hiyo ipo haja maneno watu wanavyozungumza tuone yanatuhusu sisi, si kwamba haya iliteremka Maka, iliteremka Madina, hao walioteremkia pia washaondoka. Lakini inanihusu mimi. Kama leo inateremka aya ikizungumzwa, ikitajiwa hivi, basi inakuhusu wewe ambaye unaisikia. Usimwangalie tena Abu Bakar, usimwangalie tena Omar katika hili unaloambiwa. labda utamwangalia yeye kwenye upande wa ufahamu na kule kufanyia kazi, lakini wewe unahusika. Yakulu Allah Ta'ala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هي آية كتك سورة النحل آية 80 كتك آية هي Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, na Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni majumba yenu yawe ni maskani yenu, yawe ni makazi, maskani ambayo nyinyi mnaishi ndani yake. Al-aya, aya ikiendelea leza mwingine, lakini Allah amejalia majumba yenu kuwa ni maskani yenu ambayo mnaishi. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipoitaja aya hii akatoa ufafanuzi na maelezo akisema ya kwamba yadhkuru tabaraka wa ta'ala, anakumbusha, anataja, yadhkuru, anataja Allah aliyetukuka na hali ya kuwa yuko juu, anataja nini? Tamama ni'amihi ala abidi, ukamilifu wa neema zake juu ya waja wake. Miongoni mwa ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni kuwajalia kuwa na sehemu za kuishi. Bima ja'ala lahum min albuyut, kwa kile ambacho amewajalia wao katika majumba, neema hii kuwajalia wao majumba, kwa kile ambacho amewajalia wao katika majumba, yani kuwa wana majumba wao, allati hiya sakanun lahum, nyumba ambazo ni maskani zao, sehemu zao za kuishi, yauna ilaiha, wanalala katika hayo majumba, wayastatiruna, na wanajistiri, wayantafiuna biha, na wananufaika kwa hayo majumba, saira wujuhi lintifaa, aina mbali mbali za manufaa. Katika majumba watu wanufaika kwa aina mbali mbali za manufaa. Hii ni neema. Aliye na nyumba tofauti na asiye na nyumba. Na watu huiba umu nyumba za mirathi za ndugu zao, tasikia ya ami, ashenda badilisha huko Muislamu. Katika tarawih ukimwona ikiomba dua analia, muongo, mwizi. Nyumba tu. Wapo. Utakuja nazo siku ya kiyama. Na mtu akafa, akaacha familia yake ikarithi, dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin. Hakuna khair. Kwa hiyo hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala anataja katika ukamilifu wa neema zake kwa waja wake, ni kuwajalia kuwa na sehemu za kuishi. Falbaitu huwa makanu aklin, nyumba ni sehemu mtu atumia kula, wa nikahin, mambo ya ndoa, naumin, waraha, kula la mtu kustarehe, ngoja nirudi nyumbani nikapumzishe akili. Ma sehemu ya kujitenga mtu, kukaa na familia, kuifunza adabu familia yako, mikusanyiko mbalimbali watu ya kifamilia. Lakini miongoni mwa manufaa makubwa ya nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatajia watu makhususi hasa nyumba, nyumba ndiyo sehemu peke yake ya kumweza kumstiri mwanamke akawa mwanamke wa kisawasawa. Nyumba ni sehemu peke yake, hakuna sehemu nyingine. Na ukitaka kulijua hilo, iangalie aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya 33 katika surati Al-Ahzab. Aya refu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Kaendelea, waqimna salata mpaka mwisho wa aya. Amri wanaambiwa wanawake ni amri. Waqarna, natulizaneni fi buyutikun, majumbani mwenu. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba kuna ustadhi huyo yeye ana msimamo mikali atakao wanawake wake majumbani, ni amri. Kama itakuwa yupo ustadhi wa namna hiyo, itakuwa anaungana na amri hii, kwa maana anatekeleza ile amri ya Allah. Waqarna fi buyutikun, nakaeni, tulizaneni majumbani mwenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na msitoke kwa kujishaua kutoka kule kwa jahiliya ya mwanzo. Kwa maana kuna maneno mengi katika tafsiri, lakini utokaji wakiwa kutoka watu kabla ya kuja Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja na Uislamu, dini ya sawasawa, dini iliyotimia, akawafunza watu Uislamu. Uislamu ukawa unamueleza mwanamke namna ya kutoka vingine. Sasa mavazi ukataja, mwanamke akitoka, akisafiri asafiri vipi. Sasa mtu akitaka kutoka, mwanamke asitoke kama vile, kwa sababu ushakuja utaratibu na wa Uislamu wa kuelezea namna ya kutoka. Na kuna watu mpaka hivi leo utokaji wao ni ule ule kama vile hajaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama aya hii haipo. Na mwezi wa Ramadhani anahitimisha Qur'ani akisoma mwanzo mwisho mara mbili tatu, kumi la kwanza anahitimisha, na hii anaipita aya hii. Lakini akitoka sivyo, kwa sababu watu wengi tunasoma Qur'ani ya mazoea, kwa kuwa tuko katika miji ya pwani. Aya hii, na baba huenda anaisoma aya hii lakini mkewe atoki hivi, lakini anaikariri, aijua uzuri hii. Na huenda imamu anaisoma kuwasomea watu akalia. Sasa sijui alia nini, kwamba yeye hajaitekeleza au analia vile, hatujajua kinachomliza kitu gani. Lakini familia yake, ukiona mwanawe anavyotoka, ukimuona mkewe anavyotoka, watu ambao wako chini yake, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Vipi namna ya kuwakinga watu na moto? Ni kuwafundisha adabu, kuwafundisha amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafundisha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaslamu al-abdu, hawezi kusalimika mtu yoyote ambaye amekaa na familia akasema kwamba ataiokoa na moto, bali na yeye vile vile, basi na kuishi bila ya kuishi na Uislamu aliyofunza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawezi mtu kusalimika, hawezi mtu kusalimika. Kwa hiyo aya hii al-Imam Ibn Kathiri alipoitaja aya hii akasema, waqarna fi buyutikunna ay ilzamna buyutakunna, lazimianeni na majumba yenu, lazimianeni na majumba wanawake, lazimianeni na majumba yenu. Fala takhrujna li ghairi haja, msitoke bila ya haja. Haja na dharura tofauti. Msitoke bila ya haja. Haya, hii ni Qur'an, na wewe unahusika na mimi ninahusika. Tunaposoma tunaambiana sisi, tunasoma kwamba wakati tunaambiana sisi kwamba katika Qur'ani kuna aya inasema hivi, wanawake lazimianeni na majumba yenu, musitoke pasi na bila ya haja. Hiyo sema wangu mimi nimetoka kwa haja. Hiyo haja hiyo Uislamu inaizungumza, si haja unasema wewe. Hiyo haja Uislamu ndio useme. Haja ni ipi? Alafu waangalie watu walivyoishi katika zama mbalimbali na wale waliokutana nayo, namna wakivolea familia zao, wakatoa wanawake wa aina gani? Kwa sababu ya kutii amri hii. Na sisi tunavyoishi tunatoa wanawake wa namna gani? Maana kuna watu washashindwa kwa wake zao. Hivi sasa tunavyozungumza, yule mke ashashindwa, mimi nakaa naye tu kwa sababu nimezaa naye. Nani amekwambia maneno hayo? Lakini kama hiyo ndoa wala haipo. Ndoa haipo, akaa naye vipi sasa? Hayo mapenzi wala hayapo, si mke huyo. Alafu anaweza kuwashereheshea watu. Najua mara nyingine mke bana wakaa naye. Sio mara nyingine, ni wewe na watu mfano wako wewe. Sio mara nyingine, ni nyinyi mko watu wanane. Na kuna watu wanaishi na wake zao kuanzia ujana wao mpaka wanazeeka. Mapenzi yapo na dini ipo. Kwa sababu ya kuzingatia vigezo vilivyozungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ule wakati wa mwanzo. Na wallahi hakuna hasara kubwa kama mtu kukosea kwenye kuoa au kuchagua mtu wa kuoa, kama mwanamume kwenye kuoa mke, kama mwanamke kwenye kuolewa, kama baba au mama kukosea kuchagua mtu wa kuoa binti yao au mtu wa kuolewa na mtoto wao wa kiume. Wallahi hakuna mtihani mkubwa na balaa kubwa limeikumba dunia kama si hili. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Takutana nayo huko mbele katika maelezo yetu insha Allah. Kwa hiyo msukumo wa kuzungumza majumba kwanza ni sehemu ya kuilinda nafsi. Kuna mambo yanatusukuma sisi lazima tuzungumzie nyumba, kwa sababu ni sehemu ya kuiokoa nafsi na moto. Wiqayatul anfus wal ahali, kuokoa nafsi, kuokoa wale watu wa nyumbani na moto wa Jahannam. Kama kala Allah Ta'ala, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati At-Tahrim aya 6, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara, enyi ambao mmeamini jikingeni nafsi zenu na ahli zenu wakingeni na moto. Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah Ta'ala alipohitaji aya hii katika tafsiri yake akasema, wiqayatul ahli wal auladi, kuwakinga wa ahli zako wake, wal auladi na watoto, bitaadibihim, kwa kuwafundisha wao adabu. Ukitaka uwakinge na moto watoto wako na wake zako kama wako zaidi ya mmoja au wale ambao unaishi nao, kuwafundisha adabu za Kiislamu. Si watu wakifundishana adabu za kimji ambazo wamezikuta na watu iko wanashikilia kweli kweli. Mtu weza kula tu kaambia usimege nyama mpaka upewe. Si watu walikuwa adabu zina kweli, watu walikuwa wali kweli mpaka apewe. Teki angukia sehemu yake atairejesha. Adabu. Na zikawa zinatekelezwa na mtu weza ukapigwa. Bali ilikuwa adabu za kimji kukaribishwa na nyumba zile za jirani. Njoo ule ukakataa mtoto ukija kusema kwenu wachapo. Humu humu watu wameishi hivyo. Kwa nini umekataa? Ni adabu, sababu mmekuta wazee wakifanya hivyo. Na mengine ambao watu mna itifaki katika miji yenu. Adabu inayosemwa hapa ni adabu ya dini. Lau ukawa na adabu za kikwenu 100% katika dini ukawa una adabu hata chembe, husifii kuwa una adabu kwa mujibu wa Uislamu. Labda zile ziafikiani na huu. Kuwafundisha adabu watoto wake, wataalimihim, na kuwafundisha wao dini, na kuwafundisha wao dini, kwa sababu elimu ya dini ni wajibu na elimu sio kwa dini si wajibu. Elimu ya dini ni wajibu mtu kuyajua yale mambo ya lazima, si kama mtu atakuwa kadhi kila mmoja khatibu. Yale mambo ya lazima ambayo wewe utaulizwa pia vile kaburini wako, na kujua namna ya kumwabudu Mola wako, nani Mola wako, ipi dini yako, yupi mtume wako, haya lazima uyajue kabla ya kufa, kwa sababu ni maswali utakayoulizwa kila mmoja. Si ustadhi, si imamu, si maamuma. Kwa ni wajibu uyajue ukiwa katika uhai. Wataalimihim, na kuwafundisha wao ilmu ya dini. Wa ikhbarihim ala amri Allah, na kuwafahamisha wao amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaslamu al-abdu, anasema Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala, hasalimiki mja yoyote yule, illa idha qama, isipokuwa atakaposimama, bima amara Allahu bihi, kwa kile ambacho Allah amemwamrisha kwacho, fi nafsihi, katika nafsi yake yeye akasimamia ule wajibu wake kwanza yeye mwenyewe katika nafsi yake, wa fima yadkhulu tahta tasarrufihi, na kwa yule ambaye anaingia chini ya usimamizi wake yeye mwenyewe akasimamia jambo la wajibu, na akamsimamia yule ambaye anaingia chini ya usimamizi wake, tahta wilayatihi, katika milki yake, min azawjati, katika wake, yani wake wal auladi, na watoto, wa ghairihim, na wengine, mimman huwa tahta tasarrufihi, miongoni mwa walio chini ya usimamizi wake. Kwa hiyo kama mtoto wa mjomba, mtoto wa ammi, mtoto wa kadhi, wote hawa madhali, kula waleta, maji unaleta, mavazi sikukuu waangaika, kila mtu apate hata nguo mbili mbili, maana moja si nguo siku hizi kwenye sikukuu, mbili mbili haya waleta, lakini kuswali hawajui, hawamjui Mola wao. Simu wanunua, watoto wa kusikiliza baba yao, watu wachezea magemu kila mara, mwatia sijui vifurushi sijui vide gani, watu wanafukua nyumbani furaha kabisa, lakini dini hawajui. Mtu akija akigonga mlango, pita, hata kama mtoto wa kiume atoka hivyo hivyo, mtoto wa kike hana haya, hana aibu, na ndani yupo kaka, yuko nani, namna watu walivyokosa adabu. Na wengi wamedhurika katika majumba yao kwa matatizo kama haya. Kwa hiyo aya hii, madhali imekuja amri hasa sisi wanaume kuwakinga wake zetu na watoto wetu na moto, wallahi amri hii itamgusa kila mtu ambaye ana majukumu hayo. Madhali amri imekuja hivi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila mwenye majukumu haya amri hii inamhusu. Sasa jiangalie wewe, je, mpaka wakati huu tunaongea umeshafunza adabu za dini huko nyumbani? Wake wanajua dini, wanajua wakitoka nyumbani watoke vipi? Watoto wako wa kike wanajua dini? Hata hiyo Qur'ani ukiwafungulia tu wanajua? Au wanajua zile sura za kuswalia swalia? Maana watu wengine wakiuliza, mimi sura za kuswalia ninajua, ipi sura ya kuswalia? Na kuna sura ya kuhitimishia, kuna sura kadhaa, mtu amehifadhi aya tano kwenye surati al-Baqara, amehifadhi wa dhuha za matukio. Watu wanufaiki na namna hii. Baadhi ya wanawachuoni walikuwa wanashangaa kuona daula ya Uthmania ipo madarakani, ambayo imeanguka mwisho, Uturuki. Daula ipo, alafu kuna Waislamu hawajui kusoma Qur'ani. Baadhi ya watu wakishangaa kwamba kwa nini kuna dola ya Kiislamu alafu watu hawajui kusoma Qur'ani, wanashangazwa na kutojua watu kusoma Qur'ani. Si humu mtu unachekwa, kuna elimu ya watu wazima, watu wasoma angalau uje kujua kusoma katiba, zile sheria za nchi, ujue nawe kujitetea ukionewa masomo. Kwenye Qur'ani watu wanajua hilo, zipo elimu za watu wazima, katika misikiti kukawa na darasa za watu wazima waliopitwa, maana kuna watu wazima wengi wamekimbia madrasa humu Tabati na hawajui kusoma. Na kwenye hitima wakipewa juzuu wanapokea, waongo wengi na wengine hawasomi, wallahi nakwambia. Si jambo la kwamba ni maskhara, wapo. Mbona hamweki utaratibu katika misikiti iliyokuwa karibu na mitaa yenu? Kuna elimu ya watu wazima wasiyejua alifu, walipitwa watu hao wazima. Mbona hayo hatuoni? Tuko mbele mbele, sisi tunataka kuijua Qur'ani. Izza inapatikana kwa Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua watu katika ulimwengu huu kwa hii Qur'ani na hii dini ya Uislamu, wayadhau bihi akharin, na anawadhalilisha wengine kwa huu huu Uislamu. Madhali watu hautaki, wataishi kwa udhalili, na udhalili hautaondoka mpaka watu warudi katika dini. Ndio udhalili unavyoondoka. Mtaunda kila vikundi vya kujikomboa, hamtofanikiwa. Rudini katika dini, kwa sababu ndio palipoharibika. Si kwamba watu hamjui kutafuta pesa wala hamna ujanja wa mambo mbalimbali, mwajua sana, lakini dini ndio sehemu ambayo imeharibika. Kwa hiyo suluhisho, kama wanavyosema wengine, solution ni watu kurudi katika dini. Tayib. Jambo hili limetusukuma sisi tuzungumze hilo kwa sababu ya kujiokoa. Lakini vile vile katika mambo yanatufanya jambo hili tulizungumze kwa mapana na kwa marefu, kwa sababu masuhulia tuliyokuwa nayo ni masuhulia mazito lau tukishindwa kusimamia nyumba zetu vizuri, huko tunakoenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ni magumu na mambo yatakuwa mazito. Kwa ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi, kila mmoja katika nyinyi ni mchunga, msimamizi, na ni mwenye kuulizwa juu ya raia wake, juu ya wale anaowasimamia. Kwa hiyo ukioa, jua kwamba tayari umehama sasa kwa baba au kwa yule akiemlea katika mawalii au watu wa karibu, umetoka ule utawala, kwamba mtoto wa kike alikuwa atoke aombe ruhusa kwa baba, sasa aombe ruhusa kwako. Alikuwa anaangaliwa ukifanya mfula, sasa limekuja kwako. Kwa hiyo masuhulia yamehama, yamekuja kwako. Na ndio maana katika watu waliofanikiwa na watu bora ni kumuhamisha mtoto wako wa kike kwenye masuhulia ya sawasawa ya Kiislamu ambayo umeyaasisi, kumpeleka kwenye masuhulia mengine ya Kiislamu ambayo ilikuwa sawa, kwa sababu fadhila zinarudi kwa yule muasisi wa kwanza. Watu haya masuhulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Arrajulu ni ra'i, mwanamme ni msimamizi, mchunga, fi ahli, kwa mkewe ni ra'i, na ni masuulu, ataulizwa kama vile mwanamke na yeye vile ni ra'ia, kwa sababu anapotoka baba anamwacha mama. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, kwa hafidhatun lilghaibi, mume hayupo lakini anajua amemwacha mama. Ukimwacha mama wakisawa sawa, hawezi kupanga mipango ya kuharibu watoto wake, lakini ukiacha mtu sie haelewi yeye, kwa maana yeye ni masuulu, masuula, na hafahamu mambo haya. Hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, anaweza akawa anapanga na mwanawe, subiri atoke baba yako ndio utoke, subiri atoke baba yako ndio uende, rudi haraka kabla baba yako hajarudi. Huyu si mwanamke, hafai. Umeleta mtu ambaye atakuharibia nyumba yako, kwa sababu yeye anashirikiana, yuko ndani ya nyumba yako, unamwacha ukaenda kuhangaika, kumbe yeye ni muovu, yeye anaiharibu nyumba. Kwa hiyo jambo hili la masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo vile vile yametufanya kwamba jambo hili tulizungumze sana na kuhimizana katika kulirekebisha. Ama si hivyo, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna matatizo makubwa ikiwa tutazembea katika jambo hili. Ndugu zangu Waislamu,